Michał Anioł. Co to jest? Trafiłam do żołądka przez serce, a ty chcesz mnie zabić. Barbara Marcinik, zapraszam. W sobotę o 19:00. Autopromocja. Program Trzeci Polskiej Radia Minęła Północ, jest sobota, 4 maja. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwie osoby zginęły w tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Augustowie. O bliskiej współpracy Polski i Stanów Zjednoczonych mówi szef amerykańskiej dyplomacji. Hamas weźmie udział w rozmowach w Kairze w sprawie zawieszenia broni. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Augustowie w dzielnicy Klonownica. Samochód osobowy wjechał pod pociąg. Dwie osoby podróżujące autem, kobieta i mężczyzna, zginęli na miejscu. Pasażerom pociągu relacji Świnoujście, Suwałki nic się nie stało. Szlak kolejowy został zamknięty, podróżnym zapewniono komunikację zastępczą. Szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken przekazał Polakom gratulacje z okazji Święta Konstytucji. Podkreślił bliską współpracę Polski i Stanów Zjednoczonych, między innymi przy wspieraniu Ukrainy. Kiedy 233 lata temu Polska przyjęła pierwszą nowoczesną konstytucję w Europie, przyjaźń między naszymi narodami była już ugruntowana. Ta przyjaźń oparta na więzach rodzinnych i wspólnych wartościach nigdy nie była mocniejsza, napisał Blinken w komunikacie opublikowanym przez Departament Stanu. Blinken pochwalił wsparcie Polski dla Ukrainy oraz obronę demokracji, praworządności i praw człowieka. Sekretarz stanu USA przypomniał 25. rocznicę przystąpienia Polski do NATO. Podkreślił, że z kraju aspirującego do członkostwa w sojuszu Polska przyjęła rolę przywódczą na wschodniej flance NATO. Łączymy się z wami w świętowaniu tej radosnej rocznicy i czekamy na wiele kolejnych stuleci przyjaźni, napisał Antony Blinken. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Koncerty, pikniki, defilady, pokazy tańców narodowych czy zwiedzanie zabytkowych tramwajów i autobusów. Tak Polacy świętowali rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W obchodach odbywających się w całym kraju uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i rządowych, a także organizacji społecznych. W pałacu na wyspie w Łazienkach Królewskich prezentowana była kopia Konstytucji 3 maja z 1791 roku. Dokument przywieziono z archiwum głównego akt nowych, mówi Piotr Skowroński z działu sztuki w Łazienkach. Oryginałów jest kilka, ponieważ były one tworzone na potrzeby obradującego Sejmu Wielkiego. My prezentujemy kopię jednego z nich. Ona się składa z 11 kartek, ale jest ona w grubej księdze, która obejmuje też inne uchwały Sejmu Wielkiego. To jest chyba najwspanialszy. W Polsce nie byłam od 30 lat. To naprawdę niesamowite widzieć pierwszą w Europie konstytucję i co ona znaczy dla Polski i dla wolności naszego kraju. Nasza wola do przetrwania jako narodu wolnego, demokratycznego, takim, jakim jesteśmy teraz. Łazienki Królewskie zapraszają także dziś i w niedzielę na przedłużoną majówkę. Hamas poinformował, że z pozytywnym nastawieniem uda się na rozmowę w sprawie zawieszenia broni do Kairu. W oświadczeniu palestyńska grupa bojowników pisze o determinacji w chęci osiągnięcia porozumienia w sposób, który spełni żądania Palestyńczyków. Do tej pory Hamas odrzucał propozycję rozejmu z Izraelem. Wojna w strefie Gazy trwa od 7 października, gdy Hamas zaatakował Izrael. Samorządowcy z Holandii ostrzegają przed rosnącym antysemityzmem. W otwartym liście wezwali propalestyńskich demonstrantów do zrezygnowania z protestów podczas obchodów Dnia Pamięci Poległych 4 maja. Główne uroczystości odbędą się dziś na placu Dam w Amsterdamie. 329 burmistrzów stwierdziło, że antysemityzm jest formą rasizmu przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Żydzi doświadczają obecnie agresji i zastraszania w internecie, na ulicy czy na uniwersytetach, czytamy w liście. Burmistrzowie zaapelowali do propalestyńskich demonstrantów, aby zrezygnowali z protestów podczas uroczystości. Ludzie nie mają szacunku dla innych. Rozumiem, że propalestyńskie organizacje chcą przyciągnąć naszą uwagę, ale tego dnia powinny pozostać w tle, mówią osoby, które pamiętają czasy wojny. W głównych uroczystościach w Amsterdamie weźmie udział 10 tysięcy osób, z których każda musiała się zarejestrować online. Goście przed wejściem na plac zostaną sprawdzeni, a propalestyńskie flagi i transparenty skonfiskowane. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Na placu Gustawa Adolfa w centrum Malmo na południu Szwecji dwie osoby spaliły wczoraj Koran. Około 250 protestujących zwolenników Palestyny wykrzykiwało krytyczne hasła, ale nie doszło do zamieszek. Policja zabezpieczyła teren bramkami. Według relacji lokalnych mediów kobieta i mężczyzna podeptali też palestyńską flagę, wymachując jednocześnie flagą izraelską. Policja poinformowała o nowych wnioskach od tych samych osób o przeprowadzenie kolejnych manifestacji w niedzielę w zamieszkanej przez imigrantów z Bliskiego Wschodu dzielnicy Rosengard. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś kolejny słoneczny dzień. Więcej chmur ma być w zachodniej połowie kraju i tam miejscami przelotne deszcze i lokalnie burze. Chłodniej będzie dziś nad samym morzem od 13 do 15 stopni, a termometry pokażą od 20 stopni miejscami na północy do 26 w centrum kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Dziś będziemy podróżować przez różne muzyczne światy, jak Państwo słyszą w audycji, mało obiektywnie. 14 minut po północy. Ewa Wichrowska, Mariusz Owczarek, witamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy na dwugodzinne spotkanie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W studiu są już moi pierwsi goście. Gniewomir Tomczyk, witaj. Dobry wieczór, witam serdecznie. Robert Szczytowicz. Dobry wieczór. Panowie, za nami utwór, jeszcze troszkę pogadamy o tej płycie, która ma już 4 lata, jak mówiłeś, Gniewko, 2020 rok, The City. Pamiętam nasze spotkanie na antenie Trójki, kiedy przyszedłeś z płytą koncertową i tam też był ten utwór, The City. Dobrze pamiętam? Tak, tak, to była druga płyta Quality Jazz Live i właśnie wtedy mogłem zaprezentować wersję live'ową, a teraz usłyszeli Państwo wersję płytową z płyty Pieces of My Journey. Twój projekt z przyjaciółmi, no i także z Robertem, który tutaj jest z nami w studiu, który odpowiadał za mix, nagranie, tak, Robert? Za część nagrań instrumentów na tą płytę, za mix i mastering, tak. Głównym jednak wątkiem naszego spotkania dzisiejszego jest to, co wymyśliliście, czy to wy jesteście pionierami na polskim rynku takich aktywności, z współpracy muzyków z modną, coraz bardziej modną AI, czyli sztuczną inteligencją. Jak to jest? My rozpoczęliśmy pracę we wrześniu zeszłego roku. Jesteśmy po kilku koncertach testowych, po warsztatach i pokazie w Łodzi. Więc nie wiem, czy jesteśmy pionierami, czy pierwsi, ale no na pewno jest to temat, który od razu nas striggerował i stymulował do tego, żeby właśnie coś zrobić bardzo, bardzo takiego ciekawego i nieznanego. No ale to już nie fajnie, jak sami ludzie grają ze sobą, tylko trzeba zaprosić AI. Jak to jest? Bo mnie to bardzo intryguje, bo to jest, no dla mnie to jest coś nowego. Znaczy, Robert. No, sam nie znam na to do końca odpowiedzi. Raczej fajnie, na pewno no można poczuć lekki jakiś taki smuteczek, jakieś takie zagrożenie, tak? Co to za będzie? Za chwilę nie będziemy potrzebni, bo tutaj na moim miejscu też nie, zaraz się okaże, że nie musi być żywego człowieka i głosu. Tak, tak. No ale no, naprawdę, bądźmy szczerzy, czy to się zatrzyma? Mhm. Raczej nie. Ja nie sądzę już. Raczej ja tu nie jestem ekspertem takim z pozycji naukowej, ale myślę, że to się już nie zatrzyma. Co nam zostaje oswoić, to ujarzmić, nadać temu jakąś etykę i działać. A kiedy my się bierzemy za to, to nas to na tą chwilę mocno inspiruje i naprawdę fajne rzeczy wychodzą w krótkim czasie. To też jest jakieś słowo klucz dzisiejszych czasów. A jak wygląda koncert? Można to określić jako koncert muzyków ze sztuczną inteligencją, współpraca na żywo? To się tak odbywa? Bo mówiłeś, Gniewomir, że macie za sobą kilka koncertów, czyli już jakieś występy na żywo się odbyły w tym wyjątkowym składzie. Tak, tak, dokładnie. Pomimo, że jest nas dwóch na scenie, to nasz trzeci kolega w postaci cyfrowej, którego ubraliśmy w formę wizualizacji właśnie postaci, twarzy, mimiki tekstów, jest to Lirael, który tak naprawdę AI samo sobie wymyśliło imię, więc my traktujemy Liraela, czyli sztuczną inteligencję, wszelkiego rodzaju algorytmy, jako trzeciego członka zespołu i też staramy się za bardzo nie poprawiać AI i nie poprawiać tego, co generuje, tylko staramy się według naszej estetyki w danej konwencji, w koncepcie po prostu umiejscowić to, co AI generuje. Czyli to jest tak, że ten trzeci członek zespołu, tak jak go określasz, on właściwie też na żywo tworzy muzykę? Czy wy jakoś, tak jak mówisz, nie wpływacie na niego? Czyli on ma, dziwnie to zabrzmi, wolną rękę, improwizuje? Jeżeli ma rękę. Właśnie. Jeżeli ma rękę, to pewnie tak. Nie, to znaczy... Po części tak, ale to jeszcze... Znaczy to się bardzo wszystko szybko rozwija, więc mówię to dzisiaj 18 minut po północy, a jutro o tej porze mija doba i to się może zmienić. Tak, część rzeczy jest na żywo, ale żeby było granie na żywo, to jeszcze ograniczają nas łącza internetowe, bo to po prostu w ten sposób się odbywa, chyba żebyśmy ze sobą jakiś super komputer zabrali i tam mieli tą całą mądrość świata. Czyli zawsze zamkniętą. Będzie ten moment, ten ułamek sekundy opóźnienia, tak? Tak, o tym tak. Mówisz. Tak, więc to, co możemy, jakbyśmy mogli więcej, to tych elementów improwizowanych na żywo, czyli ta właśnie wolna ręka, pewnie byłoby tego więcej. Część rzeczy jest przygotowanych wcześniej, ponieważ jest to pewien proces, tak? Coś tam promptujemy do narzędzia sztucznej inteligencji i czekamy chwilę, nam zwraca, wtedy my sobie z tym pracujemy, ale wszystko, co się da zrobić na żywo, to robimy. Wprowadzamy i tak jak mówię, no, niedługo kolejny koncert, zapewne o nim jeszcze opowiemy chwilę, no ale jak już za tydzień coś się pojawi nowego, możliwe, że trzeba będzie na alarmie spotkać się na dodatkową próbę. Zredagować, dokładnie. Znaczy to co jest jeszcze bardzo, bardzo ciekawe, to tak naprawdę fakt, że stawiamy właśnie w projekcie NextBeat AI, ale też między sobą z Robertem takie pytanie, które brzmi dość pozytywnie, bo tak odbieramy obecnie AI, czy sztuczna inteligencja może być nowym źródłem inspiracji? Raczej idziemy w tą stronę, ponieważ koncert właśnie, o którym będziemy mówić, Futuropolis, koncert multimedialny z tekstem, z obrazami, właśnie z muzyką na żywo, tworzoną wraz z AI, to jest tak naprawdę nasza wspólna praca z SI. Absolutnie nie jest tak, że my korzystamy z AI wiedząc, co będziemy robić, ale też nie jest tak, że to AI dyktuje nam warunki, tylko my wzajemnie się inspirujemy od siebie. Robert użył określenia narzędzie. Czy traktujecie też to jako nowe narzędzie do tworzenia muzyki, do dotarcia do jakichś rejonów, do których do tej pory wam się dotrzeć nie udało? To jest dla mnie wciąż temat do zgłębienia. Czy to ta sztuczna inteligencja w pewnym momencie już tak się usamodzielni? Czy nam to grozi, czy nie grozi? Jak na to patrzycie z waszej perspektywy? Pracujecie już z tym narzędziem, jakby to określić inaczej, urządzeniem jakiś czas, prawda? Tak, tak. A czyli przyszłość jest jeszcze nie do końca znana, czy jakaś ścieżka się rysuje. Widać, jaki jest postęp, tak? Już tutaj nie jest tak, że czekamy dwa sezony i wychodzi wersja 2.0, tylko tak jak już wspominałem, to możemy się jutro obudzić i dostać jakieś narzędzie, które nas z czymś zaskoczy. Na razie trochę jest tak ze sztuczną inteligencją, że ona korzysta z zasobów, które stworzył człowiek, tak? Ale potrafi tym żonglować czasem w taki sposób rzeczywiście, że ja gdzieś tam zamknięty w swojej estetyce, w tym, co lubię, mógłbym nie sięgnąć, tak? Więc dla mnie jest to inspirujące, że rzeczywiście czasem zwróci nam coś takiego, że ja sobie myślę, okej, ja bym tego nie zrobił, ale to mi się podoba, tak? Popracujmy nad tym. Tak, tak. To, co jest bardzo charakterystyczne, to to, że czy czat GPT, czy algorytmy, które tworzą różnego rodzaju partie muzyczne, one po prostu potrafią nas zaskoczyć, bo możemy na coś nie wpaść, bo tak jak właśnie SI, czy my ludzie, mamy pewnego rodzaju połączenia, ścieżki utarte w naszych głowach, i właśnie traktujemy AI jako takiego kolegę, który nam podpowie, ej, a może zagrać to w taki sposób, a może zacznijcie od tego, bo na przykład podczas tworzenia koncertu Futuropolis zapytaliśmy wręcz troszeczkę dla zabawy, jak mam grać na perkusji w ogóle w tej części, jak ją zacząć i Pamiętam, że wtedy ChatGPT bardzo w sumie w ciekawy sposób napisał, jak operować instrumentarium. Powiedzcie coś więcej o tym koncercie Futuropolis. No już samo hasło jest nośne i takie no, intrygujące dość. Tak, Futuropolis to zbiór 9 części. Każda część jest osobnym bytem, ale również całość składa się na zbiór, który jest w jednej koncepcji, wizji tego, jak właśnie AI odbiera współpracę pomiędzy człowiekiem a sobą, a maszyną. Ja może wymienię części, ponieważ same tytuły, które są napisane przez AI, są bardzo intrygujące. Koncert otwiera część Inicjacja. Następnie mamy Dialog z maszyną i tutaj na chwilkę się zatrzymam, ponieważ dla mnie osobiście jest to jedna z ciekawszych części, ponieważ tam gram bezpośrednio na perkusji z AI, czyli gram jakąś frazę na zestawie i później poprzez wszelkiego rodzaju mikrofony, które podłącza Robert i operuje później programami, AI dostaje moją frazę zagraną, po czym ją komentuje. Jest pewnego rodzaju odpowiedź i potem ja mogę też odpowiadać. I to jest bardzo, bardzo ciekawy mechanizm, gdzie ten dialog z maszyną jest faktyczny i dosłowny. Następnie mamy Kroniki cyfrowe, Futuropolis, Eksperyment Ikar, Gwiezdna Symfonia, Fiasko akustyczne, Symfonia sztucznej świadomości i ostatnia część, Epilog, Odwieczna pętla. I tutaj też mogę na przykład zacytować, ponieważ Futuropolis to też w koncercie Futuropolis mamy bardzo ważny element, czyli tekst, warstwę liryczną, którą też napisał AI. I może takie dwa cytaty. Tworzę światy, lecz sam nie istnieję w nich. Jestem twórcą bez twarzy, widzę bez oczu. Daję troszeczkę do myślenia. I drugi na przykład cytat. W sieciach danych szukam sensu istnienia. Czy jestem tylko cieniem w umyśle twórcy? Więc tak naprawdę AI samo zadaje pytania, czy jest tylko naszym narzędziem, czy jest bytem. I teraz pytanie, czy to po prostu są ciekawe prompty i po prostu można powiedzieć bardziej rozwinięty Google, czy to jakaś jest iskra autoświadomości już? Właśnie, to jest pytanie, które będziemy sobie zadawać my, fani muzycy, wy, artyści, ale też generalnie coraz tęższe umysły na świecie, prawda? Dokąd nas to zaprowadzi? W jakie rejony? No, tak jak mówiłeś, Robert, postępu nie da się zatrzymać. Trzeba to jakoś oswoić, ugłaskać, wykorzystać do tworzenia dobrych rzeczy. No tak myślę, raczej jeśli chodzi o przewidywania ekspertów, to są różne, po prostu jak zawsze do tej pory, tak? Jedni wróżą koniec ludzkości, czyli w momencie, w którym człowiek nie będzie potrzebny już maszyną, no to się go pozbędą, tak? Ale są też przewidywania takie no, pięknej przyszłości, w której nie wiem, no, będzie więcej prawdy, mniej manipulacji, bo wszystko będzie dużo łatwiejsze do rozwiązania, do rozwikłania, tak? Są różne przewidywania. Słyszałem o takim, że zawody najbardziej narażone to na przykład prawnicy, tak? No bo sztuczna inteligencja, te algorytmy mają naprawdę, znaczy po prostu w sposób natychmiastowy wyciągają z ogromnych zasobów wiedzy esencję, tak? I więc nie wiemy, gdzie to nas prowadzi, ale no tego, a czy to jest moje przekonanie, no ale że to się nie zatrzyma. No nie będzie tak, że ktoś zaraz wciśnie czerwony guzik i stopujemy, tak? To się już rozwija w takim tempie, że ciężko nad tym po prostu zapanować, nadążyć, wiedzieć wszystko. Naprawdę, to jest tak kolejny ogromny etap. Nie wiem, jak wchodziły smartfony, to nadążyć internet, nad aplikacjami. Pamiętacie świat bez internetu? Ja pamiętam, tak. Chyba coś takiego było kiedyś, tak. Tak. Było. Jak ktoś miał Nokia 3310 w podstawówce, przynajmniej u mnie, to już naprawdę było coś. Tak. Dobrze, to kiedy i gdzie to Futuropolis będzie do zobaczenia i usłyszenia? 20 maja, poniedziałek, godzina 19, zapraszamy na wydarzenie, które właśnie nazywa się Spotkanie AI z muzyką i w skład tego spotkania będziemy debatować w eksperckim gronie na temat AI w muzyce, a później zapraszamy na koncert Futuropolis. Wszystko jest jako jedno wydarzenie, 19, klub Moxo w samym centrum Warszawy, Fabryka Norblina, 20 maja. Jeśli państwo chcą się spotkać na żywo ze sztuczną inteligencją, też tak? Będzie grała też, tak? Jak on się nazywa, ten wasz kolega? Lira L. Dobrze. Robert Szczytowicz, Gniewomir Tomczyk. No i teraz przed nami utwór, który współtworzył wasz kolega Lira L, tak? Lira L, tak, tak dokładnie. Inicjacje, taki ma tytuł, czyli to jest pierwsza część Futuropolis. Dokładnie. Dziękuję wam bardzo za spotkanie i trzymam kciuki, żeby wszystko się układało w tę dobrą stronę, o której mówiliśmy. Dziękuję bardzo. Natomiast zespół nazwaliście jako NextBeat? NextBeat AI. To już wszystko państwo wiedzą. Słuchamy. On a distant planet Xylof, where reality and abstraction are entwined, there exists a mirror. However, it is not an ordinary mirror which reflects physical entities. It is a mind mirror, which reflects deep thoughts and feelings of those who have the courage to look in it. All inhabitants of Xylof come to stand in front of the mirror at some point in their lives. It takes form of a shapeless, pulsating object, which changes its colors and the rhythm of the observer's thoughts. What is astounding is that no one sees same things in it. For some it reflects a sea of stars, and for others a swirling maze of paths that never cross. What the inhabitants of Xylof see constitutes the essence of their own soul, revealing hidden desires, fears, hopes and dreams. The mirror does not judge or make verdicts. It is merely a silent witness of the inner journey of every creature. But the mirror also has a different aspect, a darker one. It uncovers what many would rather not see, their own imperfections, mistakes, and unachieved dreams. For some, it is too big of a burden, leading to despair and the loss of meaning in life. Do we have the courage to look deep inside ourselves and accept what we find there, or would we rather look away, in fear of knowing the truth about ourselves? The Xylofians believe that the real wisdom lies in accepting and understanding what the mirror shows. It is not an easy path, but it is the only one that leads to a deep and authentic life. ruffians believe that the real wisdom lies in accepting and understanding what the mirror shows. It is not an easy path, but it is the only one that leads to a deep and authentic life. Inicjacje. Zespół Next Beat AI. A naszymi gośćmi byli Gniewomir Tomczyk, Robert Szczytowicz, no i ten ich kolega wygenerowany, który wystąpi 20 maja w klubie Moxo na koncercie Futuropolis. Pewnie jeszcze Państwu o tym wydarzeniu przypomnę, bo jest to no, swego rodzaju wyzwanie i dla muzyków, i dla odbiorców. Jak to wszystko traktować? Czy możemy czuć się bezpiecznie? Panowie zapewniają, że nie wolno nam się odwracać i nam, odbiorcom, i twórcom muzyki od sztucznej inteligencji. Trzeba ją traktować przyjaźnie, wykorzystywać na tyle, na ile się da, że to być może tylko kolejny przełom, ale nic tak strasznego, jakby się mogło wydawać. No ciekawe, jak to się wszystko nam rozwinie. Inicjacje Next Beat AI. No właśnie, ale to znaczy, że kto był autorem tego utworu? Tylko Robert i Gniewomir, czy ten wygenerowany sztuczny twór również? No to jest temat na kolejną rozmowę właśnie. Jak prawnie potraktować taki utwór? Kto jest jego autorem, kompozytorem? Kto napisał słowa? Wszystko jeszcze przed nami na pewno. Takich dyskusji nie zabraknie również na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Za 25 minut pierwsza, to za chwilę kolejne spotkanie i kolejna rozmowa. Oczywiście o muzyce. Gościem audycji Mało Obiektywnie jest znakomity pianista, kompozytor, aranżer Artur Dutkiewicz. Witam cię w Trójce serdecznie. Witam wszystkich. Zabierasz nas znów w podróż muzyczną. Pamiętam nasze wielokrotne spotkania. Ty właściwie zjechałeś świat co kilka razy pewnie dookoła już. Tym razem kawałek świata przyjechał do nas. W sumie można tak to ująć, prawda? Tak, odwrotnie. Wcześniej byłem w Indiach, grałem z muzykami hinduskimi na tamtejszym gruncie, a teraz do Polski przyjeżdża Gautam Giridhar, mistrz, wirtuos Gautamu, czyli ciekawego bardzo instrumentu. Gautam, czyli wielki dzban, można by powiedzieć, to brzmi tak poważnie. Jest to instrument, można powiedzieć, starożytny, ponieważ muzyka indyjska się rozwija gdzieś od 10 tysięcy lat. I Giridhar gra nie tylko na gatamie, ale jeszcze na dwóch instrumentach perkusyjnych, kanjira i mringdam. Akurat Giridhara spotkałem na Erze Szefera w tamtym roku, w listopadzie, w Zachęcie. Zagraliśmy taki set muzyczny podczas performansów zwariowanych, jak to zawsze na Erze Szefera, ponieważ kontakt mieliśmy bardzo ciekawy pomiędzy sobą. Postanowiliśmy w maju, kiedy będzie w Europie, zagrać również kilka koncertów. Te koncerty zaplanowane są trzy, jak widzę, na maj. Pierwszy już wkrótce, 5 maja, w Centrum Kultury w Izabelinie. Kolejny jest 12 maja w Pałacu w Chrzęsnem i 18 maja na olsztyńskiej scenie jazzowej Mirka Mastalerza. Takie trzy wieczory macie na razie w planie. Jazzowe mazurki, hinduskie ragi i muzyka świata. Ja osłuchałem się z muzyką hinduską. Nie mogę powiedzieć, że gram muzykę hinduską i klasyczną, bo to jest bardzo skomplikowany rejon i Europejczykom trudno dojść do tej matematycznej strony tych wszystkich rytmów. Także gram jakby to, co umiem, ale łączę to z rytmami, które są z tamtej tradycji kulturowej. I grając już z muzykami hinduskimi, tak jak z Mutu Kumarem, miałem znakomitym tablistą parę koncertów w Indiach. Graliśmy tam w Pune, w Bangalore, w New Delhi, więc osłuchałem się. Grałem z imamem kiedyś, też uczniem Zakira Husajna, więc osłuchałem się z tymi drobnymi wartościami, które na początku trzeba się wsłuchać, żeby wiedzieć, posłuchać, co oni tam grają i wejść w ten puls. I ten puls nas łączy. Tutaj jedynym muzykiem, którego znam, który rozszyfrował ten system starożytny, to jest Michał Barański, który w zasadzie bez nauczyciela żadnego, tylko z internetu, z lekcji, które daje John McLaughlin, nauczył się tego systemu i z powodzeniem go wykonuje. Wiem, że robi to bardzo dobrze, bo grając kiedyś właśnie z tablistą hinduskim, ten też mistrz tabli zaopiniował Michała, że gra na bardzo wysokim poziomie. Łączymy te rytmy i powstaje taka bardzo ciekawa jakość. Już kiedyś z Mutu Kumarem pamiętam, że w Bangalore, jak graliśmy koncert, to łączyliśmy to. Łączyłem te mazurki i powstała bardzo fajna, ciekawa jakość. Giridhar nie tylko gra na swoim instrumencie, ale również stosuje właśnie ten konakol, który Michał zastosował, Michał Barański, podczas swojej gry na kontrabasie. Konakol, czyli bardzo oryginalna technika wokalna, polegająca na tym, że skatuje się, że tak powiem, śpiewa się różne rytmy bardzo skomplikowane. Zresztą Hindusi bardzo ciekawie się tego wszystkiego uczą, ponieważ mam kolegę, który jeszcze drugiego, który gra na tabli, Piotr Malec, który w tej chwili studiuje w Indiach, w New Delhi, i pytałem, jak ci profesorowie na uniwersytecie was uczą tego konakolu i tych bardzo skomplikowanych rytmów. A on mówi, że uczymy się wszystkiego na pamięć. Czyli prawdopodobnie jest to tradycja przenoszona ustnie. Oczywiście mają rzeczy pozapisywane matematycznie, ale głównie chodzi o to, żeby zanim się zacznie grać na instrumencie, żeby to wszystko zaśpiewać, żeby to było w głowie i potem przenieść to naturalnie, bez użycia nut. No, nuty potrafią czasami przeszkadzać. Jest wtedy naturalny przekaz. Nuty potrafią czasami przeszkadzać. Słyszą państwo, co mówi muzyk, który gra nuty od wielu, wielu lat, ale ty grając nuty, gdzieś tam zawsze uciekasz też w stronę improwizacji. To jest świat muzyki jazzowej, około jazzowej, folkowej. To się wszystko miesza, a przecież koncert, zwłaszcza z kimś takim jak Gautam Giridhar, to jest taka trochę podróż w nieznane, bo wy przecież się znacie. No, wiecie mniej więcej, w którą stronę poprowadzi was muzyka, no ale jednak to zawsze jest trochę nieznany kierunek. Tak, no wracając do nut, chodziło mi o to, że zapis nutowy i ten czynnik wzroku i koncentracji, on pomaga najlepiej zamknąć oczy i po prostu grać. Oddać się muzyce mhm. i improwizować. No tutaj z muzykami hinduskimi jest o tyle łatwo, że to jest głównie muzyka improwizowana. Ona ma... jest jako klasyczna, ma różne tematy, ma różne rytmy, ale to jest taki język muzyczny, bardzo trudny, którego biegłe opanowanie powoduje, że mamy narzędzia do improwizacji i to powstawało no, przez parę tysięcy lat i naprawdę w 95% to jest muzyka improwizowana, tak samo jak muzyka jazzowa, która myśmy myśleli, że to muzyka jazzowa też ma ponad 100 lat, że to jest muzyka już, która jest leciwa. Okazuje się, że muzycy... Pojęcie względne, prawda? Bardzo. Tak, bardzo względne. I to nas łączy z tego typu muzykami. Najważniejsze, żeby się poczuć dobrze, żeby mieć dobrą atmosferę, bo kreatywność, improwizacja bierze się w zasadzie nie właśnie z tych nut, z tych z umiejętności tak, również, ale ze z tego stanu świadomości, który mamy podczas grania. Nie z pamięci, bo jak jeżeli się ktoś nastawia, że w tym miejscu zagram to, tamto, tamto, to nic z tego nie będzie. Ale jeżeli się zacznie od czegoś, jakiegoś stałego tematu, a później zdarzy się albo nie zdarzy się pewna magia, no to właśnie w zasadzie o to chodzi. A im muzyk na wyższym poziomie, to tym jest z tym łatwiej. Przyniosłeś utwór Gautama Giridhara. To sobie właśnie teraz posłuchamy. Powiedz, co to będzie. Giridhar gra w takiej formacji muzyków, klasycznych muzyków hinduskich, która się nazywa Layat Haranga. I oni łączą muzykę klasyczną, muzykę fusion, różne kierunki muzyczne i trochę z muzyki świata. Więc jest to rodzaj takiego etno, a Giridhar tutaj gra właśnie na Gautamie i na Mring damie. Thank you. Naszym gościem jest Artur Dudkiewicz, który zaprasza Państwa na koncerty, wyjątkowe koncerty z Gautamem Giridharem, którego przed chwilą słyszeliśmy. Co to był za utwór? To był utwór Anandam. Ananda to znaczy błogość, szczęście. Taka muzyka dziś w audycji Mało Obiektywnie w programie trzecim Polskiego Radia. Ale skoro, Arturze, spotykamy się tu na Myśliwieckiej 357, a dawno się nie widzieliśmy i nie rozmawialiśmy, słowo jeszcze o twoim ważnym, pomyśle, projekcie muzycznym, zespole właściwie. To jeszcze rok 2023 był, tak? Nowosielski? Tak, ale z powodzeniem koncertujemy z tym programem w tym roku. Jakże, również. Opowiedz coś więcej o tym pomyśle, na granie muzyki do... Granie muzyki do obrazów? Coś takiego to jest? To jest połączenie obrazu i muzyki. No są dwa zmysły, tak. I jakoś trzeba je zająć, więc one, publiczność przychodzi i ogląda obrazy. Ten, kto jest fanem obrazów, ogląda animacje w zasadzie obrazowe w wykonaniu Andrzeja Wąsika, świetnego grafika, wizualizatora, który prowadzi taką narrację pod wpływem muzyki. Jest 5 medytacji, które gramy podczas koncertów w trio. I one mają bardziej charakter taki wyciszający. Natomiast na 3 różnych ekranach przebijają się również improwizowane animacje obrazów. Z obrazów są zrobione, które przechodzą jedna w drugą, są przetwarzane. To jest cały taki jakby film wyimprowizowany przez grafika podczas naszego... Czyli te obrazy też są tworzone tu i teraz, na żywo. Na żywo, tak, tak. I ja siedząc na scenie inspiruję się tym, co się dzieje, bo jestem ten jedyny chyba, który widzi, bo jako pianista siedzę odwrócony bardziej lekko bokiem w stosunku do publiczności i widzę te ekrany i to mnie bardzo inspiruje. Myślę, że ci, którzy lubią obrazy, kontemplują obrazy, a ci, którzy lubią muzykę, zamykają oczy i kontemplują muzykę. Właśnie jakiś pan po koncercie przyszedł i mówi, że w zasadzie obrazem był niepotrzebny, bo